Ze trzykrotnie podpisywał porozumienia pokojowe. I to nic nie oznaczało, nic z tego nie wynikało. Podobnie mówiła Gabrielle Lesser z Die Tageszeitung, choć jej zdaniem w tej chwili nie można zrobić więcej. Ja widzę to też raczej czarno, ale ja jednak uważam, że co w tej sytuacji można innego zrobić. Rozmawiają, ale czy rzeczywiście jest to polityczne wsparcie? Nie wiem, może za kulisami. Wczoraj ukraińscy żołnierze wspierani przez oddziały Gwardii Narodowej zorganizowali zmasowany atak na strategiczne pozycje separatystów. Według ukraińskiego MSW zginęło ponad 1000 prorosyjskich bojowników. Prawo, psychologia, informatyka i języki to najchętniej wybierane kierunki studiów na Uniwersytecie Śląskim. Spośród nowych propozycji uczelni największym zainteresowaniem cieszy się bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych. Proces rekrutacyjny jest bardzo prosty, przekonuje rzecznik Uniwersytetu Jacek Szymik-Kozaczko. Najlepiej wejść na www.kandydat.us.edu.pl. Tam pełny katalog kierunków, można zobaczyć, jakie mamy nowości. I także tam znajdziemy link do systemu internetowej rejestracji kandydatów. Wyniki matur też są importowane automatycznie z Krajowego Rejestru Matur. Tak naprawdę wszystko można zrobić z domu, nie trzeba nigdzie się wybierać na uczelnię. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Drugi kierunek jednak jest bezpłatny, nie tak jak mówiono wcześniej, że będzie trzeba za ten dodatkowy kierunek płacić. Tutaj decyzja Trybunału Konstytucyjnego i wiele uczelni, w tym Uniwersytet Śląski, podjęło decyzję, że jednak będzie można więcej niż jeden kierunek studiować nieodpłatnie. Rekrutacja na Uniwersytecie Śląskim potrwa do 6 lipca. Strona internetowa dla kandydatów zostanie zamknięta minutę przed północą. A tych, którzy już mają wakacje, zapraszamy do Gdyni. Tam dziś drugi dzień festiwalu Open Air. Wystąpią m.in. MGMT, The Afghan Wings czy Rudimental. Dla wielu na pewno największą atrakcją wieczoru będzie koncert formacji Pearl Jam. A w miasteczku festiwalowym na lotnisku Gdynia-Kosakowo są też przewidziane atrakcje na czas pomiędzy koncertami. I o nich opowie Katarzyna Borowiecka. Widzowie Open Air'a mogą codziennie obejrzeć pokazy mody młodych polskich projektantów albo zajrzeć do kina, gdzie wyświetlane są między innymi filmy dokumentalne z tegorocznego festiwalu Planet Plus Doc. Czekają na nich także w tak zwanej strefie NGO przedstawiciele organizacji pozarządowych. Swoje stanowiska mają tam między innymi Amnesty International, Polska Akcja Humanitarna czy Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy. Jest też miejsce, gdzie można uwić sobie gniazdko. Ania Pilarska, Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Można uwić gniazdko samemu lub z kimś. Można zapuścić żurawia, można też, i to jest nasza nowość, poznać 7 grzechów głównych. Ale my mamy 7 grzechów głównych od innej strony, od strony grzechów przeciw naturze, przeciw przyrodzie, przeciw środowisku naturalnemu. Tu w tym miejscu, gdzie w tym roku jesteście, też są ptaki. Tutaj mamy dymówki, one już założyły gniazda i mam nadzieję, że jakoś zgodzą się na naszą obecność. Dymówki będą podejmować openerowiczów jeszcze do soboty. Bo do tej, do soboty będzie trwał Open Air. Wystąpią jeszcze m.in. Falls, Jack White czy Fight No More. To był Serwis Trójki. A ja mam garść bardzo dobrych wiadomości dla festiwalowiczów. Czwartek będzie ciepły, ale nieupalny, co ważne. Nad morzem 20 stopni, w centrum 22-23, na Śląsku 24. Teraz jeszcze sporo chmur na wschodzie i południu i w najbliższych godzinach na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwy niewielki deszcz, a po południu wszędzie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teatr na Openerze, czyli Podróż Zimowa Elfriedy Jelinek i Maji Kleczewskiej oraz Dziady A. Mickiewicza i Radosława Rychcika. Teatr Polski z Bydgoszczy i Powszechny z Łodzi oraz Nowy z Poznania. Dzisiaj po północy w specjalnym wydaniu Trójki pod Księżycem z nadmorza. Barbara Marcinik, dyrektorzy Piotr Kruszyński i Paweł Sztarbowski zapraszają. Kalosze nie będą potrzebne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl. Najnowsze doniesienia z konferencji obywatelskiej są nie do pokruszenia. Na grześki urlop można wyfrunąć aż w 40 stron świata. Rozgryźliśmy jak. Kup 2 grześki i codziennie wygrywaj bilety lotnicze lotu w inną stronę świata. Szczegóły na grześki.pl. A ciebie dokąd dziś grześkość poniesie? Domek! Domek! Jarek! Jarek! Yeah!

Czas na płytę tygodnia w Trójce, bo przed nami Olaf Deriglasow i jego album XXX 71335. Tak, to jest ten numer, pod który należy słać do nas SMS z adresem, a na początku niech się pojawią 3X-y i z tej płyty, czyli Olaf Deriglasow XXX, Kosmodres. Wieśniak z kosmosu, dekapitator, antropomorficzny heros. Pół człowieka, pół Mercedes, nanotechniczna pomyłka niebios. Są w systemie operacyjnym, error 254, kosmiczny upek, kresie z Kevlaru, swe ręce bierze stery. Chociaż nie myśli, to kombinuje na skalę planety, wali dziesione. Nigdy nie pęka i nic nie boi, ze śmiechem filozofą depcze okulary. Ej, poeci i pisarze, na nic wasze ciężkie tomy. Kosmiczny głupek ze złotym łomem zjawi się w waszym domu. Pa, pa. Kosmiczny dresiarz, pa, pa. Fa, fa, fa. Pół człowiek, pół Mercedes. Pa, pa, pa, pa. Łańcuch z tytanu, pierścień z uranu i z polonia mu robi zabryloczek do fury. Szacunek i respekt, kosmiczny dresiarzu, posrani ze strachu, śpiewamy ci chórem. Szacunek i respekt. Szacunek i respekt. Szacunek i respekt. Płyta tygodnia Olaf Deriglasow XXX. W studiu już są goście i tu trochę mi mieszają mikrofonami. Proszę nie dotykać nic. Ja wiem, że panowie tutaj są zainteresowani tym, co się dzieje, ale proszę nie dotykać. Płytę tygodnia dostanie od nas pan Tadeusz z Częstochowy i pan Piotr z Józefowa. Do południa. No to czas przedstawić gości zapowiadanych. Dominik Lisik, projektant i architekt. Dzień dobry. Dzień dobry. Współautor książki, albumu Zaprojektowany Polski Design 2000-2013 i Tomasz Galik, projektant. Dzień dobry. Dzień dobry. Zwróciłeś uwagę na to ramię takie, które łączy, znaczy, które osłania nasz mikrofon taką siatką, że tak, to ośmiornica, tak jak design w studiu. No bardzo nasz, fajny. Bardzo fajny, tak? Jesteśmy przed remontem, to prawda, więc może będzie lepiej, ale wszystko w porządku. Jak tak, no klimat jest super. No dobrze, pretekstem do naszego spotkania i do naszej rozmowy jest właśnie ten album, o którym już wspomniałam. Wspaniale wydany, przepiękne zdjęcia, no ale też myślę bardzo wartościowa pozycja i taka potrzebna. W tym albumie ty Dominiku i pani Czesława Frejlich zebraliście najlepszych polskich projektantów i najlepsze polskie projekty. Od ceramiki, przez meble, zabawki również, ubrania, aż po jachty, czy na przykład pociągi bydgoskie i PES-y. Niezwykle ważną częścią tej książki są wywiady z projektantami, które mają jakby obraz polskiego designu trochę. Ja tak będę gadać na razie, ale proszę jeszcze obraz polskiego designu nakreślić, nie tylko te projekty. Trudny był wybór projektantów. Myślę, że projektów. Tak, bardzo, bardzo trudny był ten wybór. My akurat mieliśmy taką ogromną ścianę w redakcji, gdzie z Czesławą przylepialiśmy te polskie produkty, tych polskich projektantów, produkowane przez polskich producentów, bo takie było nasze założenie pierwotne. Jego się trzymaliśmy i chyba udało nam się utrzymać ten poziom i kategorię tej selekcji. I tego było naprawdę bardzo dużo. W pewnym momencie staraliśmy się sugerować jakością, rozpoznawalnością, poziomem wykonania, zaangażowaniem w różne tam aspekty projektowe, czy to społeczne, czy to też produkty, które wspomagają w jakiś sposób polską przedsiębiorczość, też rozwój polskiego przemysłu. Więc te kryteria były bardzo rozbudowane, były bardzo różne, często musieliśmy stosować specyficznie do różnych produktów i do różnych dziedzin, i trochę inne miary i trochę inne klamry przy selekcji, przy wyborze. No, ale na pewno to, co w polskim designie najlepsze, właśnie znajdzie się znalazło się w tym albumie. Tak, tak. To, co my też jakby podkreślamy, troszkę się broniąc, niekoniecznie może asekurując, ale też podkreślamy, że już jakby ta książka w tym momencie, ona już po wydaniu może wymagać nawet jakiegoś udoskonalenia. Stąd różnica między tym wydaniem polskim, a tym wydaniem, które poprzedzało to wydanie, czyli tym anglojęzycznym. Tak, tak, tak. Oczywiście dla nam się to wydawało, że to jest tak naprawdę takie przypudrowanie trochę tej książki, ale na początku tak myśleliśmy, potem jak zaczęliśmy wymieniać produkty niektórych autorów na ich nowsze produkty, albo wymienialiśmy niektórych autorów na innych, ponieważ tam ci już byli wersje angielskie. Chcieliśmy pokazać też paru młodych, debiutujących projektantów, jak Jan Lutyk, jak Jan Kochański, czy też Maria Jeglińska. Więc były pewne zmiany. Na końcu one okazały się dosyć widoczne. Na początku myśleliśmy, że to będzie lekkie tylko skorygowanie tej treści albumu. No i to właściwie jest najlepszy dowód na to, że to się bardzo dynamicznie zmienia i chyba na plus. I mi się wydaje, że to jest bardzo pozytywny test, jaki ta książka nam dała i to, co nam pokazała. Przeglądając ten album, odnosimy wrażenie, że polski design ma się bardzo dobrze. Taki był ten cel tej publikacji, czy może było odwrotnie? Polski design ma się bardzo dobrze, więc zwyczajnie było o kim napisać, taki album był potrzebny. Ja na pewno nie jestem jakimś totalnym optymistą, bo sam jakby jestem projektantem i sam próbuję walczyć na tym rynku i próbuję współpracować z producentami i nie jest to łatwe. Mamy tą część w książce wywiadów i w tych wywiadach, gdzie niegdzie słychać taką lekką nutkę krytycyzmu ze strony tych projektantów, którzy jednak jakby podkreślają, że edukacja jest naprawdę na wysokim poziomie, możliwości projektantów, ich ambicje i też ich wiedza związana z tym, że jeżdżą za granicę, wiedzą, co jest za granicą, często pojawiają się na różnych targach, prowadzą też warsztaty poza granicą naszego kraju, a jednak z tymi producentami jeszcze mają lekki problem w tym jakby pozyskaniu takiej dobrej nici, czy też płaszczyzny porozumienia. Wymusi to rynek może w pewnym momencie? Tu też zwracam się z pytaniem do Tomasza Regalika, no bo jest projektantem aktywnym bardzo. W dobrej kondycji jest polski design, coraz lepszy, czy... No na pewno rozkwita i widać to bardzo wyraźnie, nie tylko tutaj u nas w Polsce, czy patrząc na książkę, ale też i z zewnątrz jest coraz większe zainteresowanie projektowaniem z naszego kraju. Jest oczywiście mnóstwo problemów. Myślę, że edukacja jest dobra pod tym artystycznym kątem, natomiast wydaje mi się, że jeden z powodów takiego właśnie problemu z tym sprzężeniem przemysłu z projektantami wynika z tego, że w tej edukacji może brakuje tego elementu właśnie związanego z biznesem, z przedsiębiorczością, jest to dziedzina tradycyjnie osadzona w Polsce, w świecie sztuki. Uczymy się jej na akademiach sztuk pięknych, natomiast i to dobrze, natomiast no, z doświadczenia gdyby aktywnej pracy z przemysłem wiem, że no, to nie wystarczy, że potrzebne jest trochę jeszcze kilka innych takich umiejętności czy narzędzi, których młodzi projektanci nie są uczeni. Żeby rozumieli trochę bardziej tę stronę biznesu, tak? Że to musi się jakoś tam sprzedać, musi być może też, nie wiem, trochę tańsze w produkcji, nie wiem, domyślam się. Dokładnie w tą stronę myślę, że w ogóle dobre projektowanie, żeby było uznane za dobre, musi być dobre dla wszystkich interesariuszy produktu, który jest projektowany. Nie tylko powinno być jak gdyby emanacją kreatywności i talentu autora, tylko musi jeszcze się dobrze to produkować w technologii, która jest dostępna producentowi. Musi być to zaprojektowane tak, żeby mogło mieć dobrą cenę, żeby w ogóle ktoś mógł to kupić, albo żeby konkurowało na rynku z innymi produktami w danej kategorii. Wreszcie musi być to dobre, nie wiem, dla interesariuszy, o których sobie nie zdajemy sprawy, bo nie są nawet użytkownikami docelowymi, ale takimi osobami jak na przykład, nie wiem, sprzątaczka, która sprząta na przykład mebel w przestrzeni publicznej. Jeżeli ten mebel jest trudny do sprzątania, to jest gorszym meblem, gorszym projektem. Jest mnóstwo uwarunkowań, które trzeba w projektowaniu pogodzić, które wychodzą poza jak gdyby jedynie ten kreacyjny aspekt. Oczywiście on spina to wszystko, materializuje czy szuka synergii pomiędzy tymi wszystkimi aspektami, które są istotne. Natomiast no, wymaga to doświadczenia właśnie też z tych wszystkich innych dziedzin wokół projektowania. Znajomość technologii, czy właśnie tego, jak produkty są dystrybuowane, przewożone i tak dalej. Tego wszystkiego trzeba się nauczyć już po studiach, wydaje mi się. Mm-hmm. A co to znaczy, że coś jest dobrze zaprojektowane? Że jakiś przedmiot jest... że to jest dobry design, odróżnić ziarno od plew, żeby, tak mówię tu ze strony konsumenta trochę, nie dać nabrać się na taką prostą metkę, że coś jest designerskie i kupujemy to, łykamy jak ciepłe bułki i płacimy za to więcej. Jak odróżnić ten dobry design od tego trochę udawanego czasem? My zadawaliśmy to pytanie podczas premiery i też przed premiery, która miała miejsce w Krakowie, to Czesława Frelich wpadła na tą ideę, żeby tych wszystkich już doświadczonych projektantów podpytać. Ja mam trochę takie wrażenie, że dla mnie osobiście i nie jestem tutaj w żadnym wypadku wyrocznym, jest dobrze zaprojektowane przedmioty. To są te takie przedmioty, które nam się dobrze używa i są dla nas dobrymi, ciekawymi, fajnymi obiektami, a my tego nie do końca czujemy, tak? Że nie mamy poczucia obcowania z czymś wybitnym, że jest to naprawdę coś, co jest dla nas wygodne, użyteczne do tego stopnia, że staje się nasze. Też tych aspektów jest bardzo wiele, bo sam Tomek powiedział w tym momencie, że około produktu się dzieje bardzo wiele. On jest przedmiot, on jest fizyczny, wykonany z jakiegoś materiału. Wygląda w taki, a nie inny sposób. Natomiast no, jak on powstał, tak? Który producent go wyprodukował, za ile? Do jakiego odbiorcy jest skierowany? Czy on jest z materiałów, nie wiem, biodegradowalnych, tak? Czy to jest ekologiczny produkt, czy on nie jest ekologiczny, targetowany dla kobiet, czy dla... Tych aspektów jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Natomiast dla mnie dobry produkt to jest taki, z którym jest mi przyjemnie po prostu obcować i z nim się jestem w stanie jakoś utożsamiać. Czy to jest bardziej nie taki właśnie lifestyle'owy przedmiot, który jest odrealniony i ma taką bardzo nieładną metkę, którą się designowi przypisuje, czy jest ekskluzywny, elitarny. To się chyba już trochę zaczyna zmieniać. Na szczęście. Na szczęście. Dodasz coś jeszcze do tej definicji takiego dobrego... Dodaj. To znaczy, no, też już w jakimś sensie odpowiedziałem na to pytanie, mhm. że chodzi o to, żeby on był dobry, że dobre projektowanie to tworzenie produktów dobrych dla tych wszystkich interesariuszy tutaj. Ale tak od strony tego jednego interesariusza, którym jest użytkownik. No, ale to nie jest jedyny. Oczywiście walory użytkowe produktu są jednym z największych wartości, ale nie jedynych. Gdybyśmy tylko na tym się skupili, powstawałyby złe projekty. Po prostu, ponieważ byłyby może za drogie, może byłyby nikt by nie chciał ich w ogóle produkować ani sprzedawać, bo by były nieekonomiczne, czy nie byłyby możliwe w ogóle do wykonania w przemyśle, czy powtarzalnym. Ja powtórzę po Wiktorze Papanku, że istnieją co prawda dziedziny działalności bardziej szkodliwe niż wzornictwo przemysłowe, ale jest ich bardzo niewiele. Tak. Generalnie odpowiedzialność jest ogromna, ponieważ no, w jakimś sensie w konsumenckim świecie dzisiaj, w kulturze materialnej, zaśmiecamy naszą nie tylko przestrzeń publiczną, ale i prywatną mnóstwem rzeczy, których walory użytkowe wspomniane, czy jakość, czy no... No to jak wyglądają po prostu? Czy kują w oczy, czy przeszkadzają, czy nie do końca? No, jeżeli są dobrze zaprojektowane, to można z nich przede wszystkim korzystać dłużej. To jest jedna z dużych wartości, trwałość produktu, ale też w taki dwojaki sposób rozumiana, że zarówno nie rozpadają się, ani też, czy nie wypadają ani z użytku, ani z mody. Czyli mają pewną ponadczasowość, że nie musimy ich wymieniać i dokładając się do jakiejś góry śmieci, która rośnie gdzieś tam za miastem. Więc to jest ta odpowiedzialność jest naprawdę duża też w kierunku użytkowników. Kierowana taka chęć jak gdyby no, działanie jako narzędzie marketingowe, bo projektant jest używany przez przedsiębiorczość jako narzędzie marketingowe, nie tylko w temacie, to mówię, tym, że coś jest designerskie, czy nie jest, czy jest podpisany nazwiskiem autora projektu, czy nie. To też, ale przede wszystkim no, projektanci są narzędziem do tworzenia nowych, niekoniecznie lepszych rzeczy, tylko po prostu innych. A to nie znaczy, że ma sens w ogóle je robić. Więc jest pewien moralny dylemat, który jest jak gdyby mocno w tą profesję, w tej profesji zakorzeniony. No wiele tu dróg się łączy i wiele sznurków trzeba związać w taki zgrabny węzełek. Do rozmowy o designie wracamy jeszcze za chwilę. Dominik Lisik i Tomasz Rygalik są moimi gośćmi. Tomek Rygalik i Dominik Lisik, moi goście. Rozmawiamy o projektowaniu, o designie, o polskim designie. Czy stać nas, żeby być w światowej czołówce projektowania, dobrego projektowania? No ja myślę, że tak. I siedzący tutaj obok mnie Tomek jest bardzo dobrym tego przykładem. On akurat jest jednym z, no, z dwóch, trzech tak naprawdę takich projektantów polskich, którym pewnie poprzez ich pracowitość i ich umiejętności się udało gdzieś tam za granicą mocno zaistnieć. I to nie są już jakieś przelewki, czy też takie myślenie życzeniowe, ale to są fakty. No, Tomek tutaj pewnie nie będzie się chciał chwalić, ale ja muszę powiedzieć, że i projektuje dla Morozo. Teraz jedzie wspólnie z Gosią jako Studio Rygalik, będą prowadzili bardzo, bardzo prestiżowe warsztaty z już doświadczonymi projektantami, więc mi się wydaje, że to się dzieje. Natomiast jeszcze potrzebne nam jest wsparcie również ludzi decydujących o tym, co się dzieje w naszym państwie. Czyli to nie jest tylko kwestia tego, żeby mieć i kształcić dobrych projektantów. Mi się wydaje, że to musi być cały system stworzony do tego. Ostatnio politycy bardzo chętnie wspominali właśnie o bydgoskiej PES-ie, jako było to takie narzędzie, prawda, w atakach na oponentów, którzy to wspierają zagranicznych kontrahentów. No, gdyby nie kończyło się tylko i wyłącznie na tych przepychankach słownych, a faktycznie ta promocja miałaby realną skalę i przenosiła się również na inne dziedziny designu, byłoby wspaniale. Mhm. Z perspektywy aktywnego, uznanego projektanta? To znaczy, mamy szansę? Ja uważam, że przez długi czas mieliśmy właśnie jakiś taki zastój w rozwoju tej sfery. Nie produkowaliśmy zaawansowanych wzorniczo i jakościowo produktów przez kilkadziesiąt lat. 70., 80., 80. bardiej lata, tak? Tak, no niewiele było dobrych przykładów. Oczywiście był ogromny talent wśród projektantów, ale nie było konsumenckiego rynku, nie było weryfikacji jakiejkolwiek tego, czy coś jest dobrym, czy złym produktem. Więc... No raczej firmy kopiowały na przykład wzory z zachodu, tak, i przemysły. I to podkutuje tak naprawdę do dzisiaj, bo jesteśmy trochę ogromnym przemysłem, czy w wielu przemysłach brylujemy, ale jest to twórczy przemysł. Nie jesteśmy twórczo zmotywowani od tej strony przemysłowej, natomiast... Nadganiamy. Jest ten impet właśnie, który no, to nadganianie generuje, i myślę, że szybko, bardzo szybko, bo obserwuję to od już kilkunastu lat, no, ta doganiamy, ale też i często ten impet powoduje, że jesteśmy, świat jest bardziej ciekawy nas, co my mamy do zaoferowania, ponieważ on nas dawno nie słyszał, więc jest też ta dynamika i na przykład promocja polskiej kultury za granicą często dzisiaj opiera się na promocji też designu, żeby pokazać właśnie tą polską kreatywność, zaradność, niekonwencjonalne myślenie, takie jeszcze nieułożone, nie zaszufladkowane myślenie projektowe. I to jest nasz ogromny atut. Trochę z czasów niedostatku wyrasta ta zaradność i to myślenie na skróty, które jest w projektowaniu naszym ogromnym atutem. I tak rozpędzeni tym nadganianiem może będziemy pędzić dalej. I przegonimy jeszcze na zakończenie naszej rozmowy ostatnie pytanie, które mnie nurtuje tak naprawdę od początku spotkania i o tym, jak myślałam o pięknych, wspaniałych projektach. Czy dobry design musi być drogi? Bo mam wrażenie czasem, że słowo design dodaje 20% ceny co najmniej. Że dla sprzedawców jest to taki wytrych, taki pretekst do tego, żeby od razu podnieść cenę. Znaczy... To jest dobra kontynuacja tego, od czego zaczęliśmy właściwie tą dyskusję. Tutaj Tomek mówił o totalnym zalewie produktów tak zwanych, no trochę takich śmieci. Przedmiotów, których cena jest niezbyt wysoka przy zakupie, ale w rzeczywistości ich jakość i to, jak one są zaprojektowane i ich życie, ten tak zwany lifespan, jak to mówią Amerykanie, jest bardzo, bardzo, bardzo krótkie. I być może wiele produktów dobrze zaprojektowanych są to produkty wysokiej jakości, które będą trwały z nami bardzo długo. To jest też taki powrót do myślenia o produkcie, o przedmiocie, który ma trwać nie tylko przez rok, dwa, trzy, cztery lata, ale również przez pokolenia. Wiąże to się z delikatnym trendem antykonsumpcjonizmu, który się pojawia, że też na dłużej lepiej, a nie więcej. I... No tak, no wiąże się to z tym, że naprawdę można zrobić biurko albo stół z litego drewna, który będzie funkcjonował przez cztery pokolenia. Czy jeżeli Persaldo będzie tańszy, ponieważ nie będziemy musieli wielokrotnie kupować tego produktu czy innego, by wymienić ten, który był, czyli tak naprawdę lepiej wykonane jakościowo, lepiej przemyślane rozwiązania są tańsze. Są lepsze dla użytkownika i są dla niego tańsze w dłuższej perspektywie czasu. No więc tak naprawdę nie ma dyskusji, nie ma wyboru. Cena taka jest, ale jest adekwatna do produktu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że do tematu polskiego wzornictwa designu będziemy jeszcze wracać w dopołudnia nieraz. Moim gościem był projektant Tomek Rygalik i Dominik Lisik, współautor obok Czesławy Frejlich książki, albumu, który polecam, Zaprojektowane Polski Design 2000-2013. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Czas już najwyższy, bo jednych gości pożegnałam w studiu, a gościa z gospodarzem kolejnych powitałam. Fajny film. Gospodarza Ryszarda Jaźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy już też naszego gościa. Jest z nami Karolina Bieńko. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się składa właśnie, że latem mamy wiele festiwali filmowych. Można oglądać wiele premierowych filmów. Czasami wraca się też do retrospektyw. No ale nie brakuje inicjatyw mniej czy bardziej lokalnych i też interesujących, a związanych właśnie z tym czasem wakacji. No i o takiej inicjatywie dzisiaj porozmawiamy, bo już w niedzielę inauguracja pewnego szczególnego przeglądu w Warszawie i w szczególnym też miejscu. Tak, zapraszamy na przegląd filmowy bez cenzury i w szczególnym miejscu rzeczywiście, na dziedzińcu dawnego KC, pokażemy 6 filmów, które kiedyś zatrzymała cenzura. Nie wpuściła na ekrany filmy zaraz po produkcji. Natomiast... Czyli kiedyś właśnie szczególnie w tym miejscu te filmy były bardzo niemile widziane. A teraz wracają. Na pokazach plenerowych. I to na pokazach plenerowych, to prawda. 6 lipca w niedzielę zapraszamy na Nadzór Wiesława Caniewskiego. Film, którego rok produkcji jest 83, a na ekranach pojawił się dopiero w 85 roku, więc 2 lata sobie przeleżał na półce. No są tu też w tym zestawie filmy, które przeleżały na półce, tak zwane pułkowniki właśnie, z tego powodu znacznie dłużej, bo to również zakazane filmy. Oczywiście nie dzisiaj, tylko kiedyś. Te pokazy będą odbywać się regularnie przez całe wakacje, tak? Tak, w niedzielę lipca i sierpnia. 31 sierpnia zaprosimy na ostatni pokaz. Czyli zawsze w niedzielę o godzinie? 21.30. O godzinie 21.30 zapraszamy. Najpierw pokażemy takie krótkie przecinki w postaci kronik filmowych, wybranych kronik filmowych. I tak mniej więcej około godziny 22 już zapraszamy na projekcję pełnometrażowych filmów. Pomyśleli też państwo, organizatorzy tego przeglądu, o tym, by przyciągnąć ewentualną publiczność zagraniczną, gości Warszawy, tak? W czasie wakacji jest taka szansa, że mogą też zobaczyć i zrozumieć. Tak, postanowiliśmy zaopatrzyć się, zaproponować widzom zagranicznym tłumaczenia angielskie, więc większość filmów będzie prezentowana z angielskimi napisami. Co również ważne, wstęp na wszystkie pokazy wolny. Wstęp jest wolny, tak, oczywiście zapraszamy. Zapraszamy, wstęp jest wolny. No to powiedzmy jeszcze więcej o repertuarze. Wspomnieliśmy, że ta inauguracja w najbliższą niedzielę po 21.30 to jest Nadzór. Film uznawany właściwie chyba za najwybitniejsze dzieło Wiesława Saniewskiego, a później? A później zaprosimy zaraz w następnym tygodniu, 13 lipca, na Matkę Królów Janusza Zaorskiego, też bardzo mocny tytuł. 27 lipca na Kobietę Samotną Agnieszki Holland. No i 10 sierpnia mamy niezwykłą perełkę, Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego. Rozumiem, że już w tej wersji zrekonstruowanej cyfrowo. Zrekonstruowanej cyfrowo, tak, tak. No właśnie, bo ta wersja niedawno miała swoją oficjalną premierę po latach. Chcieliśmy pokazać też ten pełen, bez wycinków obraz, także to jest ta pełna wersja. Ten nieocenzurowany. Ten nieocenzurowany, tak. Ta wersja nieocenzurowana. I jeszcze w sierpniu? Jeszcze w sierpniu, 24 sierpnia Spokój, pokażemy film Spokój Krzysztofa Kieślowskiego i 31 sierpnia ostatni film projektu Meta Antoniego Krauzego. Czy może wiadomo o tym, że podobne inicjatywy powstają, mają miejsce gdzieś także w innych miastach w czasie wakacji w naszym kraju, czy na razie to tylko Warszawa? Na razie tylko Warszawa i nie wiem jak inni organizatorzy, być może nie jestem pierwsza z tym pomysłem, ale w Warszawie na pewno i teraz obchodzimy 25-lecie wolności, więc jakby też ten nasz projekt wspaniale, myślę, wspisuje się jest powiązany. W te obchody. Zupełnie niechcący okazuje się, że wcale nie chcieliśmy być tak postrzegani, ale fajnie, że co po niektórzy zauważyli, że można byłoby to połączyć. Także jesteśmy w wolnym miejscu, w wolnej przestrzeni, pokazujemy filmy, które kiedyś nie mogły być prezentowane na ekranach kin, swoje premiery raczej miały w telewizjach długo, długo po zakończonej produkcji. Także wydaje mi się, że jest to ciekawa propozycja, trochę inna niż wszystkie wakacyjne, plenerowe kina. No tak, to na pewno poważniejsza propozycja. Także zapraszamy serdecznie. W razie niepogody proszę się też nie martwić. Mamy wyjście awaryjne. Zapraszamy do sali kinowej Kina KC. No właśnie, wstęp wolny i właściwie nieograniczony, bo dziedziniec KC, budynku KC jest w stanie pomieścić sporą liczbę ludzi. Bez cenzury zakazane filmy właśnie na dziedzińcu dawnej siedziby KC. Zapraszamy już od najbliższej niedzieli o 21.30, a gościem w Trójce była Karolina Bieńko, kuratorka tego przeglądu. Dziękujemy bardzo. I Ryszard Jadźwiński oczywiście. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się kiedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznałem zasadnie, bardziej przeciw niż za. Przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za. Przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Przypomnę, wakacyjny przegląd filmowy bez cenzury na dziedzińcu byłej siedziby Komitetu Centralnego w Warszawie. Obecnie to giełda warszawska. Ryszard Jaźwiński, to taka klamra, powiedział mi, że jest wielbicielem dobrych projektów i mówił, że ma pewną designerską lampę w domu. Jest piękna, rzeczywiście, podejrzałam sobie tutaj. I'm patrzy, ona je. Nasycić się nie może i co zamówić wie. Jak dużo, o mój Boże, pytanie rodzi się, czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść, czy może jada sama. Wolno i na rady, trójczyka, zielone herbaty pije, wchłania sushi maki z trójczykiem, w sosie teriyaki. Wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart, wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je, wolno i na raty żyje, wchłania sushi maki i nie tyje, chyba model taki. Straszna myśl zjawiła się w twej głowie, że ona wszystko zje, nic nie zostawi tobie. Zielone herbaty ci wypije, rybę ci na raty wyje, wchłonie sushi maki. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album z kolekcji Polish Radio Jazz Archives. Edward Czerny and His Orchestra. Big Band Polskiego Radia grający muzykę jazzową. Płyty z serii Polish Radio Jazz Archives do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Jazz Forum oraz program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 lipca, jest 11. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Spór. Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym zamachem terrorystycznym na brytyjskich lotniskach. Już zaostrzono kontrolę. Krajowa jedynka w Poraju może być zablokowana do 13. W wypadku busa rannych zostało tam 4 gimnazjalistów. Kolumbijczycy jutro mają wolne popołudnie na oglądanie meczu. Ich drużyna zagra na mundialu z gospodarzami. Na brytyjskich lotniskach zaostrzona kontrola bagażu podręcznego i osobista. Zmiany dotyczą tych portów, z których odlatują samoloty do Stanów Zjednoczonych. Wszystko w związku z ostrzeżeniami amerykańskich służb wywiadowczych przed możliwym zamachem terrorystycznym. Według nich terroryści syryjscy i jemeńscy powiązani z Al-Kaidą pracują nad ładunkiem wybuchowym niewykrywalnym przez obecne systemy kontroli. To oznacza, że kontrola może być bardziej szczegółowa i mogą się tworzyć dłuższe kolejki. U nas zmian na razie nie ma, informuje Trójkę rzecznik warszawskiego lotniska Chopina Przemysław Przybylski. Lotnisko Chopina funkcjonuje standardowo. Nie wprowadzaliśmy żadnych specjalnych procedur, żadnych dodatkowych środków kontroli. Jeżeli będzie taka potrzeba, otrzymamy sygnał od służb państwowych, wtedy je oczywiście wprowadzimy, ale jak na razie nie było takiej potrzeby. Zarówno amerykański, jak i brytyjski wywiad odmawiają podania szczegółowych informacji dotyczących sposobów zaostrzenia kontroli. Nie podają też, na ile realne jest zagrożenie i skąd pochodzą informacje o możliwości ataku. 4 gimnazjalistów rannych w wypadku w Łódzkiem w miejscowości Poraj na Krajowej Jedynce. Bus, którym jechali, uderzył w ciężarówkę. O tym, jak do tego doszło, informuje Ilona Sidorko z komendy w Piotrkowie Trybunalskim. Do zderzenia doprowadził prawdopodobnie kierowca busa. ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 36-letni kierujący busem Renault Trafic, jadąc lewym pasem, chciał zmienić pas na prawy, uderzył w tym czasie w tył ciężarówki Mercedes, stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył w bariery. W wyniku tego zdarzenia obrażeń ciała doznało 4 pasażerów busa, są to gimnazjaliści. Ranni zostali przewiezieni do szpitala w Bełchatowie. 2 pasy krajowej jedynki w kierunku Częstochowy są zablokowane. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Te utrudnienia mogą potrwać do 13. Jak dowiedziałem